Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkeln sehen. Was denn? Und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle hier sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hallo, hallo, og hjertelig velkommen til radioresepsjonen en søndag jeg vil kalle Chill Out Sunday Sessions her med radioresepsjonen. Ikke det er kul da, bare chille, kulen, ta det rolig. Dritkult. Ja, roe reka rett og slett på en søndag. Jeg vil veldig gjerne at vi også kan si, jeg liker så veldig godt når jeg leser Aftenposten på søndager, så står det alltid den som skriver, la oss si for eksempel Kåre Valbrokk, så står det på en søndag. Vet du hva? Kåre Valbrokk på en søndag. Valbrokk. Valbrokk. Kåre Valbrokk på en søndag. En god kopp kaffe, litt sterk, kanskje ligge i senga, naken rulle seg rundt med Kåre og lese alle de lure tingene han skriver. Det er chill out, altså. På en søndag med radioresepsjonen. Hvis du 50 år gammel. Ja. Hei til deg, Bjørte. Hei til deg, Steinar. Hei til deg, Tore. Hei til deg, Sanne. Og hei til oss alle sammen, og hei til dere som hører på, selvfølgelig. Kan man si at dette er jo også, ikke bare chill out søndag, men det er også siste dag i FNs internasjonale t-skjorter nede i buksa. Weekend? Ja. Stemmer. Så det er mye, mye ting. Det er mye, altså det er mye rot for oss. Det er veldig mye å holde styr på. Men vi skal altså avslutte da denne FN-dagen. I dag, den slutter klokken 6 med et brak. Med et brak, ja. Chill out Sunday sessions. Vi har bare understreket at det heter, Bjørte. Okay, du skal ha chill out søndag. Sessions. Eller på en søndag, da. I dag så skal vi ha den nye, altså forholds nye spalten Dilemmas. Tore, fortell litt om den. Nei, Dilemmas er såre enkelt. Det er rett og slett en spalte over flere innslag, altså mellom... Nei, det går på at... Dilemma er at vi må velge mellom to onder. Ja, det var det, ja. Det var det, ja. Det var det. Er det forklaringen? Ja, det er dilemma. Poenget det var det stod i den oppslagsverket som Bjørte slo opp i forrige. Ja. Jeg spurte ikke om definisjonen på et dilemma. Jeg spurte om definisjonen på spalten. Nei, unnskyld, jeg tar meg selv i nakskinn. La oss begynne, Tore, enkelt. Jeg kan intervjue deg. Hva er et dilemma? Et dilemma er at du må velge mellom to onder. Greit. Hva er dilemmaspalten? Ja, det er, altså vi har gjort det til radio da, og så folk kan sende inn dilemmaer, og så skal vi finne ut av hvilke av de to åndene man vil velge. Man kan også si selv hva man hadde valgt, men det gjør ikke noe. Jeg skjønner, akkurat, nå fikk jeg en sånn lyspære over hodet mitt. Nei, så ser jeg det, Og det som jeg tenkte på nå er, jeg skjønner hvorfor jeg er programleder, ja, og ikke du. Ja, men det har jeg alltid skjønt, det har jeg skjønt hele tiden. Ja, vi har skjønt det altså. Ja, men ok, vi skal ha dilemma, så send inn et dilemma til oss, 1987, kodord er resepsjon, eller send oss en e-post. Hva vil du si, hva e-postadressen er, Bjørte? Jeg tror du har sluttet med det. Jeg har egentlig sluttet med det, jeg skal prøve det igjen nå. Heks, ifølge manus her, så skal ikke jeg si det. Nei, rrkrøllalfa.nrk.no. Ganske enkelt og greit. Og så skal vi få høre fra Peter Childcock i dag, blant annet. Og så er det et små drypp overraskelser rundt omkring i sendingen, så bare følg med frem til klokka blir 6, vi holder på i 2 timer. Da skal vi gjøre Hang Up, dette er... Nei. Vi skal gjøre You Made Me Like It, dette er 1990s. 1990s, You Made Me Like It i radioresepsjonen. Jeg skulle ønske at, altså ikke det at det er for sent å gjøre noe med det nå, men jeg skulle ønske at vi kunne funnet fram en bunke med CD-er med litt sånn Groove Armada og litt sånn chill-out. Sneaker Pimps, Morchiba, Krydder Dorfmeister. Ja, chill-out musikk, ja. Sånn, til vår chill-out Sunday session. Men nei, det kan vi ikke. Vi må spille, vi vil jo selvfølgelig spille rockmusikk også, men det har vært så kult å bare ha vært sånn mellow stemning da. Vi kunne ligge på digre puter og bare dratt oss hatt på kjortlene våre. Og epletobakk kunne vi ha røkt også. Fra vannpipene våre, som vi har stående klare til sånne anledninger. Ja, vi får, det får være med det. Vi får være med drømmen. Vi skal snakke med Bjørte nå. Hei Bjørte. Hei, Steinar. Hei til deg. Hei til deg. Og vi skal høre litt om hva du har opplevd i løpet av de siste 24 timene i denne helgen. Jeg må si at det siste døgnet har vært relativt kjedelig, men det var en opptur tidligere i dag, og det var når Tore fant ut at han skulle samle inn penger fra de andre resepsjonistene og dra ned til Burger King og kjøpe mat til oss alle tre. Det var ikke så kjekt at han dro av sted, men han kom tilbake igjen med posene fulle av digg mat. Altså, fikk man gleden både av å se Tore igjen, etter å ha savnet han kanskje en halvtimmes tid. Ja. Og så kommer han av tillegg, altså prikken over I-en, eller prikken over Tore, om du vil, var da denne herlige maten fra Burger King. Ja, fy søren, for en mat de lager på det kjøkkenet. Dette ikke reklame. Nei, vi synger. Vi snakker om ting som skjedde, og sånn, da må vi ha med. Ja, vi synger gjerne også om ting vi har opplevd. Det noe mer enn det du har lyst til å si, enn bare denne lille korte anekdoten om at Tore har vært og kjøpt mat? Nei, jo, det som jeg ville si at maten var jo en ting, men det sosiale samværet da blir, når vi tre setter oss rundt et bord med hamburger. Ja. Det er jo, det skal mye til å slå det, for å si det sånn. Det møte, det, altså den møteplassen, det sosiale, som du sier, det blir som et leirbål I gamle dager, altså for indianernes leirbål, vet du. Og gode historier renner over bordet. Absolutt, og til og med da kan jeg være med på påstanden, at det kan være noe I den påstanden, at du kan ha det gøy også uten alkohol. Det skal faktisk være mulig. Ja, jeg holdt faktisk på, jeg synes at stemningen var så god rundt det bordet, at jeg holdt på å ta en gammel sketch som jeg kan jo kort gjenfortelle hvordan den kjør sketch. Siden jeg da ikke fikk gjort den. Nei, det går på at det en pakistaner som går på bussen, og når han går på bussen, så spør bussjåføren om han har billett, og pakistaneren sier at han fnyser av bussjåføren og går inn og setter seg. Fordi han ikke skjønner han, eller fordi han... Ja, nei, det... Han tredje generasjon, så han skjønner det veldig godt. Og så går han og gjør dette her 2-3 ganger da, for det jo det man gjør når man lager sketcher. Skal egentlig spilles ut med flere skuespillere. Men siste gangen, når han går på bussen, så klikker det for bussjåføren. Ja, var det? Han går løs på pakistaneren, legger den I bakken. Ja, grisehjuleren liksom. Grisehjuleren, det veldig feil begrep. Sikkert en tidligere bootboy. Ja, det kan gå til. Det bør ikke ha noe å si. Men det han gjør at han legger den I bakken, og da sier han, han får ofte et navn, han pakistaneren, la oss si han heter Hussein da. Hva? Saddam Hussein, eller? Nei, bare Hussein, som vanlig fornavn. Og da legger han I bakken, og så skriker Hussein. Ja. Hussein betaler aldri. Hussein har månedskort. Ja, den ganske dårlig gjenfortalt, for det en ganske morsom sketsj, det en speidersketsj, en god gammel speidersketsj. En speidersketsj som typisk blir tatt rundt leirbål, og da tror jeg altså karakteren, ikke hvis jeg har vært en pakistaner, men en stor brande av en fyr, for eksempel Store Jens eller sånt. Nei, alle de gangene jeg har sett den oppført, så har det vært med en innvandrer, eller altså det agert en innvandrer da. Har du det? Det sånn at da du gikk I speideren, Tore, så hadde du, var du jo, på Holmlia, så var du innvandrerspeider også. Var det ofte en innvandrer som agerte innvandrer, eller var det ofte en nordmann? Nei, jeg tror ikke det var veldig gjennomtenkt, men det var stort sett en nordmann, og det tror jeg var lurt, fordi det vil bli morsommere når man gjør om dialekten og måten å være på, til å da... Det jo en slags satire, da. Jo, å ta egenskapen av innvandrer og gjøre den stor, så ler man. Ja. Men hva skjedde med Store Jens? Nei, det skjedde akkurat det samme, at han ble lagt I bakken I bussjåføren, så sier Store Jens da, Store Jens betaler ikke, Store Jens har månedskort! Akkurat. Og der, så bryter alle ut I latter, ja, selvfølgelig, hvorfor tenkte jeg ikke på det? Jeg skal egentlig vise, da, månedskorten. Jeg skal ikke fortelle den om den tampongen bak øret, han tar den I morgen, kanskje. Nei, neste blir på fredag, da. Det den der, faen hvor blyanten min nå? Ja. Ja, nå sa vi vel det meste. Ja, vi sa vel egentlig det. Ikke det egentlig noe for one-liner-spalten også? Jo, det kanskje det. Ja, det var litt om det jeg hadde opplevd siste dagene. Det balla jo jævlig på seg da. Jeg lagde spagetti bolognese I går. Fantastisk. Og man kan le og fjolle rundt det, men spagetti bolognese det beste jeg vet. Min egen hjemlagde spagetti bolognese det beste jeg vet. Kan jeg få si noe der? At jeg vilt begeistret for den retten jeg også. Og tidligere sommer, da jeg dro så langt som til Spania, så var ikke jeg klar over at jeg satte så lite pris på det spanske kjøkkenet. Men til min store lykke så serverte en god del restauranter spagetti bolognese. Til og med i Spania altså? Til og med I Spania. Så det spiste jeg faktisk hver eneste dag. Unnskyld meg, var ikke jeg klar over, men spagetti bolognese, det en spansk rett? Nei, det en italiensk rett. Akkurat. For jeg satte ikke pris på det spanske kjøkkenet. Nei, du gjorde ikke pris på det spanske, for det tar på seg drit det der. Ja, ikke det dritt. Fytt, det snakker den olja. Det det spanske kjøkken. Og jeg har jo, kan jo fortelle at jeg har vært mye... Det mye, men det greit, det kjør på det, Tore. Jeg har vært en god del I Italia, og der får jeg aldri noe god bolognese. Så... Er det sant? Det rart med det. Paradoxalt nok. Det rart med det. Og så skal du til Spania for å få tak I det. Nei, er det hjem til Steina? Hjem til meg, vet du. Ja, men det var koseprat det, her I Radioresepsjons Chill Out Sunday Sessions. Vi skal høre Madonna, vi. Dette Hung Up. Det der var jo litt chill-out musikk da. Ja, men ikke chill-out sånn som jeg kjenner den fra kaffebarer I Oslo sentrum. For der går det mye mer på elektroniske instrumenter som keyboard og bass og trommer. Jeg må si at elektroniske basser, eller? Henholdsvis, ja. Dette ville funke som chill-out på kaffebarer på Randaberg. Mm. Bare å si det. Og så ville det funke som chill-out-musikk. Altså gammeldags chill-out-musikk, da. Musikk. Ja, altså chill-out-musikk på 70-tallet, for eksempel. Mm, mm. Det var ikke chill-out-musikk på 70-tallet. Var det ikke det? Men hvis... Hvis det var det, ja. Så ville det vært sånn som dette her. Kan jeg tenke meg. Vi vil gjerne at selv om du et chill-out-humør, så send oss gjerne en melding og send oss gjerne et dilemma til vår spalte Dilemmas, der vi skal ta deres dilemmas på strak hånd og arm, unnskyld, og kommentere disse. Det blir som en slags interaktivitet, da. Og så er det altså mulig gir, vi tar. Det er jo mulig å sitte hjemme, dere som sitter og hører på, hvis dere hører på sammen nå, og ha den samme diskusjonen, hvis dere synes at vår diskusjon blir litt for kjedelig. Ja, men jeg kan tro, hvis vi dere har morsomme synspunkter. Ja, ikke sant? Vi kan sette i gang tankerekker hos folk der ute, og så, hvor de da tar med seg diskusjonen videre inn til familie, venner, altså hvis man bor i kollektiv, så samler dere rundt radioapparatet. Hva ville dere gjort i en sånn situasjon? Vil dere miste en arm, eller vil dere miste et bein, for eksempel? Vi driver ikke å sende dette radioprogrammet ut i kollektiv. Det kan hende at kollektiver sitter og hører på. Det, okay. det er en drøm for meg i hvert fall. Hvis... Det det ikke for meg. Nei, jeg håpte vi sendte bare rett og slett til enslige, eneboliger, små leiligheter. Ja, altså julmottak. Gjerne det. Men det er det jeg ener om da, selvfølgelig. Mm, selvfølgelig. Ja. Ikke kollektiv, det var litt grann sjokkerende. Ja. Så send oss dette til 1987, kodord resepsjon. Ja. Og så rrkrøllalfa.nrk.no. Jeg blir litt sløv i dag, altså. Ja, det skjønner jeg, det er søndag. Det er søndag. Spist mye kjøtt. Åh, det blir mye kjøtt i helgen, vet du. Det er stort sett kjøtt det går i. Ja, det er det. Men vi skal snart høre en telefonsamtale som blir gjort mellom deg og Peter Amadia Childcock. Det er korrekt. Litt tidligere i dag, eller var det i går? Jeg husker ikke helt. Ja, det er tidligere i går. Tidligere i går ble denne samtalen tatt opp. Og det kan jo være interessant å høre hva Peter Amadia har å tilby denne gangen. Det er ikke opp til oss å bedømme. Nei, det får lytterne avhøre, selvfølgelig. Ja, ja. Chill out. Radioresepsjonen, det er Tore. Tore, mann, gjett hvem det er som ringer. Det er en helt gjennomsnittlig ettermiddag i overgangen august-september. Nei, hvem kan det være? Er ikke Petter Stordalen, vel? Nei. Nei, kanskje det kan være politimester Fix? Politimester Fix? Du, han er jo tegneser, figur, han cartoon. Halvar Flatland? Nei, dummer han, Tore, mann, det er meg. Peter Childcock fra Childcock Merchandising som ringer deg en helt gjennomsnittlig ettermiddag i overgangen mellom august-september. Å, Peter, er det deg? Lurte jeg deg for real, eller late det som for å gjøre meg glad i dag? Nei, jeg skjønte at det var deg, altså. Det var artig at du lot som for å glede meg. Ja. Kort om Childcock Merchandising. Childcock Merch ble startet av meg, Peter Amadia Childcock, i det herrens vakre år 1999, det samme året som Kystpartiet ble stiftet her til lands. Jeg driver dette velrenommerte firma med min gode kompanjong og følgesvenn Louis Samson, som kommer fra de store sletter i den stolte republikken Sudan. Childcock Merchandising leverer reklameartikler og produkter med firmalogo og firmanamn på, produkter som kan brukes i markedsføringssammenheng. Vi har en rekke fornøye kunder som Mesta, Sonja Eriksson, Nettavisen, Netcom, Vift og Aircondition-kompaniet Blås på meg, Solskinsbrilleprodusenten, Ray-Ban, Dell Computers og Hardware Makers, Studentavisen Brilling, Opplysningskontoret for Rødt og Hvitt Kjøtt, Småbåtleverandøren Askungen, Peacock Pornografitidsskrift AS, Levis Jeans, Pepsi Coca-Cola-kampanjongerne, Terningen Matkaffe og en hittil ukjent mann som spikket kukka til innvortes bruk. Hva er det som skjedde med ex-idolartisten Kristian Stensenga? Har du ikke han som kunde lenger, eller? Hvis du ikke hadde avbrutt meg midt i min systematiske fortelling, så hadde jeg sagt Kristian Stensenga! Det er litt av en kundeliste der da, Peter. Takker og bukker, Toremann. Og mitt høyeste ønske er at jeg en gang i nær fremtid skal kunne føre radioprogrammet Radioresepsjonen opp i mitt kundekartotek. Kan jeg friste med noe i dag? Nei, Peter, vi har vel såpass begrenset økonomi her i NRK at så vidt jeg vet så har vi ikke noe budsjettpost her i Radioresepsjonen da, til sånne reklameprodukter. Det var sjokkerende å høre, min gode Toremann. Ja. Og som sikkert både du og jeg og hans Toremann Bjerkås vet, så er en solid markedsplan en forutsetning for suksess både i det private og det offentlige næringsliv. Eller tar jeg feil? Nei, men det er vel kanskje lurt å bruke lisensbetalernes penger på en fornuftig måte, og ikke bare bruke dem på alt mulig drit. den uttalsen vil jeg som seriøs merchandising-leverandør ha meg frabedt. Jeg vil at du skal komme med en offentlig beklagelse nå med det samme, Toremann. Nei, det kommer jeg ikke til å gjøre. Trenger ikke komme med en gang. Tenk litt på det, så får vi ta det etter hvert. Vi kan levere flotte penner, t-shirts, linjaler, bagger, rokkasekker, en kaps eller flere, båtlue, matroslue, en sykkelhelmet med logoen til programmet deres på, jakka, sjal, slivlesa, singleta, longsliva, nøkkelringa, neckhangers, pannebånd. Peter. Pannebånd. Peter. Pannebånd. Ja, greit. Pannebånd og stekketeska. Alt sammen til en billig penge, of course. Peter, jeg synes du en kjempehyggelig fyr, men hør på meg når jeg sier at nei, vi skal ikke kjøpe noen varer av deg. Du lurer meg, Tore. Du sier en ting og mener noe annet, du. Du lurer meg. Nei, dessverre, Peter. Jeg lurer deg ikke. Takk for at du tok deg tid til å lytte til min business proposition, og ha en trevlig dag. Ha det bra. Nå må du legge på, Tore Mann. Ha en trevlig dag. Legg på først, du da. Nei, du legger på, Tore Mann. Peter. Legg på, du! Ikke kuk med meg nå! Ha det. Ha det. P3. Det løser seg. Timbuktu, Chords and Supreme. De Chords and Supreme er også med da. Det er ikke bare Timbuktu. Og Timbuktu, er det en person eller er det et band? Er det jeg som får det spørsmålet? Nei, jeg kan lukke øynene og stille spørsmål, så ikke du føler deg truffet. Ja, Timbuktu, kan... er det et band eller er det en fyr? Jeg skal prøve å forklare det, men jeg vil... Det er ikke noe dilemma dette her, eller? Nei, det er ikke dilemma. Jeg vil si at det er et band, men jeg tror at personen, hovedpersonen bak Timbuktu, altså han... han... Om vi alle vet hvem er. Tim. Er det en team? Nei, bukt ut. Nei! Det, nå er, det sparer ut i KLM-kroken, ikke det? Setter på KLM-kota. Nei, jeg tror at hvis han da han kan trekke seg ut av den konstellasjonen og likevel kalle seg Tim Buktu. Ja. Så ja, vi sier det han da. Men Bon Jovi hadde jo ikke vært noe uten John Bon Jovi. Nei, det er sant. Mm. Men han heter jo ikke Bon Jovi, han heter John Bon Jovi. Ja, men etternavnet han sa. Jeg heter jo ikke Sagen, jeg heter jo Tore Sagen. Så hvis bandet mitt heter Sagen, du heter jo Sagen også. Vet du hva? Dette er chill out. La oss drite i den der. Vi tar noen dilemmas i stedet, og så hører vi kjenningsmelodi først. Det er lurt. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får du en søk problem til? Nei, fy faen. Ja, faen, det er vanskelig, ass. Det er noe tydelig på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! I radioresepsjon. Hei! Dilemmas høres nesten ut som Melonas. Det er litt det samme. Ja, men det er ikke så morsomt. Som Melonas. Dilemmas er ikke like morsomt som Melonas. Melonas er et rendyrket sketsjprogram. Vet du hva, vi ble, radioresepsjonen ble invitert til å være med i Bit for Bit sammen med Melonas jentene. Har vi lov å si dette her? Jeg tror egentlig ikke det er lov, men nei, vi gjør det likevel. For vi har ikke noe hemninger vi. Nei. Bjørte, han ville veldig gjerne, men vi sa at vi besegner jeg, mente at det er ikke god nok PR for oss. Det er jo kjempe PR da. Ja, men vi er ikke noe sangprogram heller. Det er ikke det. Vi går rett i gang med første dilemma. Og det er fra Franco. Hei, Franco. Han skriver: se filmen Hud, altså ville dere da se filmen Hud av Aune Sand hver eneste dag i resten av livet, eller skrape av din egen hud? Ok, så det er hud som er gjennomgangstema i dette dilemma. ikke for å være kvaroleren her, men jeg tror ikke det er Aune Sand som har laget hud. Nei, er det ikke Dis han har laget? Ja, så er det Vibeke der... Løkkeberg som har laget hud. Mm. Vet du hva, jeg tenkte ikke over når jeg leste det, men dere har så rett, men, begge to. Men kan jeg gjøre om dilemma fra Franco til se filmen Dis av Aune Sand hver dag resten av livet, eller måtte skrape av din egen Dis? Hvor har du mest Dis? La oss ta dis da og skrape din egen hud. Er ikke det, det er det jeg mener? Ja, men det funker det. Nå kan jeg begynne igjen. Jeg har det jo sånn at jeg har aldri sett dis. Og jeg har fryktelig lyst til å se den. Siden det liksom er en flopp og det er så fryktelig fælt. Kalkun. Så føler jeg likevel at den har vel en viss kultstatus likevel. Så jeg ville sett den hver dag resten av livet. Framfor å måtte skrape av min egen hud. Og grunnen til det er at den kan bare stå på i bakgrunnen. Og det gjør ikke noe. Men du må ha gløtte litt bortpå. Ja, men det er ingen som kan kontrollere meg. Fordi jo, det vil være i dette tilfellet. Nei, her, vi kan ikke si at det skal være noen som vil kontrollere. Franco vil alltid, han vil være der og følge med på det. Ja, men da kan jeg jo filmen når jeg har sett den en gang. Så hvis det er kontrollspørsmål for eksempel, ja, så kan jeg jo svare på det. Ja, men han er der, han kommer og ser på deg, ser den filmen. Søkt problemstilling. Ja, klart det er søkt, men det er dilemmas. Bjørte, hva ville du gjort? Jeg ville gått for det samme som Tore. Ja. Med eller uten kontrollør? Men jeg tenker, skraper man av sin egen hud en gang, altså, nå tenker jeg, skraper av da, sånn at det kommer sånn omtrent midt ned i underhuden, og gjør det en gang, så vokser jo det ut igjen, og hvis du gjør det litt pent, i utgangspunktet, snitter, og så river du av flak av huden, store flak, så tror jeg det vil vokse ut igjen, og bli ganske fint, og du vil få en ny hud da. Ja, du får kanskje, men er den like fin, den nye huden, som den gamle huden jeg hadde? Jeg vil jo ikke, for eksempel, vil føflekker som jeg hadde, også kjennetegn og kjennemerke på kroppen min, vil de også komme ut igjen? Jeg vil ikke komme tilbake med, som en annen person. Uten føflekkene så er jeg ikke Tore lenger. Nei, ikke sant? Jeg tror at Steinar vil komme tilbake som en tjukkass med babyhud. Jeg tror det er det du snakker om her. Det er det der. Uten hår og sånn. Ja. Helt glatt. Ja. Helt glatt til tjukkasser. Du blir født på dyp, på en måte. Ja, nei. Tjukkasser skal være litt håret. Jeg trekker det tilbake. Jeg vil gjort det akkurat som dere. Ja, så kult da. Rått. Vond lukt i nesen eller vond smak i munnen resten av livet, spør Inger Johanne. Da jeg må nesten stille et oppfordrende spørsmål, så da får du bestemme om det er sånn eller ikke, Bjarte. Men vond smak i munnen, den er sånn at det betyr dårlig ånde, eller er det bare vond smak i munnen? Nei, jeg tror det er bare vond smak. Likevel så du lukter peppermynte, selv om det har vond smak i munnen. Ja, det går an. Ok, da går jeg for vond smak i munnen. Jeg går for vond lukt i nesen, jeg. Fordi at jeg tenker all den gode maten fra Burger King, blant annet, som du ikke vil kjenne smaken av. Ja, men du, det er ikke... Nå... Jo, det er ikke sånn at du ikke kjenner smaken jo, av noe. Nei, du kan ha vond smak i munnen og ta deg en pizza. Jo, nei, det mener jeg. Her mister du smaken. Her har du alltid den vonde smaken i munnen. Så er det sånn at hvis du har bæsjesmak i munnen, da, og så spiser du en pizza, så smaker den bæsj også? Nei, det er ikke det. Da vil jeg selvfølgelig ha vond lukt i munnen. Da må vi forklare noe. Forklare det, Bjartre! Bjarte, vær så god. Det betyr bare det at du har den ene smaken i munnen alltid, og det betyr, smaker du bæsj da. Har du bæsjsmaken i munnen, så kommer det ikke noen annen smak til i tillegg. Du har bare denne smaken. Men altså, mener du... Du har mistet alle smaksløkene. De dagene da, du for eksempel har litt dårlig ånde. Ja. La oss si du har en ekstremt dårlig smak i munnen. Ja. Og så går du til lunsj i kantina og kjøper deg en rekebaguett, eller hva verden du spiser, små knekkebrød med sånn krydderost på, eller hva du propper i det, det husker ikke jeg. Men, så du mener at når du spiser det av dårlig ånde i munnen, så smaker maten litt dårligere? Jeg snakker om dette konseptet her, vond lukt i nesen eller vond smak. Det er dette dilemma jeg snakker om her. Jeg snakker ikke om virkelighetens verden. Å nei, jeg synes du korrelerer. Ja, jeg synes det er dere som korrelerer. Jeg korrelerer ikke i det hele tatt. Så, men hvis du da har vond lukt i nesen hele tiden, og du finner for eksempel en hvitveis da, og lukter på den, så lukter det ikke hvitveis. Nei. Ok, så da det du sier at alle, den sansen er borte. Det er vond lukt i nesen konstant. Det er jo det det snakker om. Sier du at, sansen er borte, og at det bare er erstattet med vond smakende lukt? Det betyr jo bare at hvis du hadde vond lukt i nesen resten av livet, så var det jo bare at du hadde konstant tilfang av hvitveis og stappet opp i nesen hele veien. Så ville du lukte godt hele veien. Da hadde du ikke vond lukt i nesen. Det her skal det være vond lukt! Chill out! Chill out, Sunday Sessions. Jeg datt litt ut av det. Ja, men det er greit, men så lenge vi kan chille ned igjen. La oss bare være enige om at vi er uenige. Og du velger denne sære formen for altså, du har tolket det på din måte. Det er greit. Jeg vet det Inger og Johanna har ment. Jeg er helt overbevist om. Ja. Det skal være en konstant vond smak, eller konstant vond lukt. Det skaper debatt her i dette lille studio. Tenk deg hva slags riots vi kan starte der ute i Norges land. Bare ved å presentere et sånt dilemma. Inkludert kollektiv, ikke jeg forstår. Jeg tror vi må chill out. Vi skal chill out til en låt som er den lett å chill out til. Det får dere avgjøre selv som hører denne. Og de heter, Tore, Okkervil River. Yes. Og sangen heter Our Life Is Not A Movie Or Maybe. Og du hører den i Radioresepsjonen på P3. P3. Dette er P3. Hva vil du helst være? Ville du hatt det? Herregud, får du en søk problem til deg? Nei, fy faen. Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på, ass. Må jeg velge den ene? Dilemmas! I Radioresepsjonen. Hei! Historiens mest kontroversielle og debattskapende spalte noensinne. Dilemmas her i Radioresepsjonen. Rart at den skal ligge på Chill Out Sunday Sessions-platen vår. Har du et dilemma foran deg, Bjørte, som du har lyst til å presentere for oss og lytterne? Ja, jeg bare sier at jeg har ikke fått lov å presentere et eneste. Også presentere da. Ikke dårlig. Nå er vi her. Det er på god løkke i radioprogrammet. Ja, det er sant. Ja. Da tar jeg fra et dilemma som har kommet inn fra en jentegruppe som kaller seg for Turi og Mari. Hei, Turi og Mari. Er det en gruppe når det er to? Nei, det er kanskje ikke det. En, to, mange, er ikke det du sier? Jo. Som oppe tre, da. Ja. De skriver som følger. Ville du vært lutfattig eller lam og styrterykk? Hilsen Turi og Mari, jentegruppa. lutfatt og ikke lam, da regner jeg med at du er oppegående og spretten. Ja. Det står ikke noe. Det er oppegående og spretten, det er god helse. Vanlig normal god helse. Jeg synes ikke det var så vanskelig. Jeg ville vært lutfattig, ja. Altså lutfattig, da er du fattig altså. Jeg synes også den er enkel. Og jeg hadde valgt styrtrike og lamme. Jeg har sett så mange filmer hvor det er styrtrike og lamme folk som har det så bra, og de har så mye makt over andre folk, selv om de da ikke har følelser i beina. Og jeg har sett, ikke mye følelser andre steder heller da. Nei, de har ikke det, og jeg har sett dokumentarer på NRK om lutfattige folk i Norge for eksempel. Og de har veldig stygge skinnmøbler, og de har utrolig trist furupanel på veggene. Jeg vil bare anbefale norsk media til å lage flere dokumentarer om styrtrike og lamme folk. Ja, det synes jeg. Så mye dokumentar om lutfattige. Ja, jeg er enig. Men altså, men mener du at men tenk, hvis du er lutfattig, så har du fått fri. Du kan løpe rundt i sommerengen og bruke kroppen din da. Det er deg, Steinar. Dette skal være feel good, happy go lucky radiokropp. Så ikke noe, det skal ikke svertes og mobbes. Jeg ser hva du tenker, men jeg tror ikke man kan ta seg tid da, til å løpe rundt i den blomstrengen når man er lutfattig. Man er nødt til å gå på sosialkontoret, man må prøve å skaffe seg en jobb, men så er man kanskje ikke kvalifisert eller skikket nok. Og så blir det til at man jobber som frivillig da, vet du, et eller annet sted, og så får du kanskje noe mat på en sånn sentral eller noe sånt. Jeg snakker ikke om lutfattig, så jeg tror ikke at du er kvalifisert til å få sosial stønnet heller. Nei, men man må jo leve. Jeg må jo leve, Bjørte. Jeg må jo ha penger. Det står lutfattig. Det handler om at du skal gå i søppeldunker etter tomme flasker. Ok, da vet du hva, da tar jeg lammet. Men hvor er du lam fra? Er det fra rumpa ned, eller fra nakken? Fra halsen, det. Det er fra halsen, det står ikke noe. Jeg tenkte bare bein og egg. Nei, jeg holder ikke bare beina. Er du lam, så er du lam. Må du kjøre rundt, du bruker tunge på sånn joystick og så kjører rundt. Nei, da har du folk til å kjøre rundt. Du har folk, for du er rik, vet du. Ja. Penger er langt. Men synes i halsen, så er det sånn at jeg kanskje vurderer å gå tilbake til lutfattig. Og gå rundt i laser i Oslos underverden og leite til matbiter og pansett til gamle verdier og sånn. Jeg synes bare det hørte spennende ut det som Steinar har sagt om, å være fri og springe rundt omkring og opp og sprette og gjøre hva du vil. Det hørte så litt grann tristende ut. Hva synes du er morsomt, for eksempel Steinar? Synes du det er gøy å se på TV eller hoppe og sprette? Akkurat de to tingene så må jeg velge seg på TV. Okay. Men jeg synes hoppå sprette kommer på god annen plass da. Ja, altså du har hoppå sprette på annen plass generelt? Eller bare når du er lutfattig? Fjerde plass. Ok. Hva er som er på andre og tredje? Sove. På andre. Sitte snikkerboa på tredje. Alene? Ja, eller sammen med fine damer, rettkledde damer. Spikke. Ok, det er bare en liten sånn oppklaring til de som sender dilemma til oss, 1987 kodoresepsjon. Så er det Bjørn, han har ikke helt skjønt det, tror jeg, og det gjør ingenting. Men la meg bare ta et eksempel på hvordan det ikke skal gjøres. Han skriver: ligge med kjæringa eller i matavfallet. Det er nok dessverre. Per i dag er det i hvert fall ikke et dilemma, Bjørn. Så prøv igjen, 1987 kodord er resepsjon. Det er mulig at Bjørn viser trakter til ekstrem satire. Det er mulig. Altså, da snakker jeg om ekstrem satire. At det å ligge med kjæringa, det er liksom det verste du kan gjøre. Ja. Så tror du det er takter han viser. Ja, det er takter han viser, var det jeg sa. Men altså, det er noe feil der med setningsoppbygningen her da, gutter. Hva er det jeg ikke fikk med meg nå? Nå skjer det ting, og vi snakker forbi hverandre. Hva var det som ble sagt, Tore? Jeg sa trakter i stedet for takter. Nei, det skal ikke være mulig. Jeg har ikke lov det. All night long. All night. Ok, men likevel så er setningsoppbyggingen ikke helt riktig da. Ligge med kjæringa eller i matavfallet. Nei, det er nok noe med preposisjonen der, tenker jeg, som ikke stemmer helt for Bjørn, men jeg skjønner hva han mener. Lykke til, Bjørn! Prøv igjen. Vi skal ta en låt, vi, gutter. Ja, det er kanskje best. Jeg tror det er Chill Out Sunday Sessions i radioresepsjonen. Dette her er Feel Good Inc. Gorillaz. Nei, det heter det. Det passer jo så fint. Feel Good, ja. Jeg måtte tenke til, Feel Good Inc. Gorillaz og De La Soul. Ha det. Dette er P3. Takk for at du hører på radioresepsjonen her på NRK P3. Det er Chill Out Sunday Sessions hos oss. Det er derfor vi prøver å ta det litt ned. Vet ikke om vi klarer det helt, men... Vi gjør i hvert fall så godt vi kan. Ja. Det er i hvert fall veldig trivelig at dere er der ute og lytter til dette programmet som vi strever så hardt med å lage. Ja. Har du sagt hva vi hørte nettopp av musikk? Nei, jeg tenkte jeg skulle si det nå. Ja. Låta heter Rain, og det er Bishop Allen som står for tonene. Jeg synes jo det var et litt morsomt bandnavn. Ja. Biskop Allen. Enig. Det betyr jo at jeg kunne jo starte et band, og så kunne jeg bare brukt navnet og titlen til min far, for eksempel. Hva ble det da? Det ble Pastor Kjøstheim. Det kunne du gjort, men det, det klanger kanskje ikke så kun. Jeg synes jo det, jeg vet jo ikke, jeg kjenner jo ikke så godt til bandet, selv om jeg liker låta godt. Men er, da, så er det faktisk en biskop inne i bildet? Er det en biskop med i bandet for det første? Eller er det sønner og døtter av biskoper? Jeg regner med at det er ikke noen biskop med i bandet, men at de har tatt da, navnet til en veldig kjent biskop i sitt nærmiljø. Ja, jeg synes jo for det første at bandet altså, ikke burde harselere over, for det, biskop er ganske høytstående kirkepersonlighet. Absolutt, absolutt. Og jeg vet ikke om biskop heller er en beskyttet titel. Nei. Jeg vil nok tro at biskop er en beskyttet titel, og jeg vil også ikke for å skjære gjennom her, men jeg tror ikke det er noen biskoper i dette bandet. Og hvis det er det, så vil jeg si at det er en sensasjon å ha fått med seg en biskop. Hvis det i hvert fall hvis han er på vokal. Hvis han bare spiller trommer, så synes jeg ikke det er så utrolig. Bare spiller trommer? Ikke si som Bjarte, gammel trommis. Ja, jeg vet det, men trommer er jo det morsomste instrumentet. Det er ikke mange band, altså bortsett fra et par unntak, hvor trommerslageren er liksom den store stjerna. Ja da, ikke kom trekkende med Genesis, for jeg kjenner til det. Greit, vi holder på med dilemmas. Vi skal høre en jingle. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får du en søk problem til? Nei, fy faen. Faen, det vanskelig, ass. Det noe sikkert på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Ja, er det noen som har lyst til å starte? Jeg har lyst til å starte denne gangen, men jeg er litt i tvil om dette blir vellykka, for Steinar er ikke sikker på om han forstår dilemma. Altså, jeg forstår det hvis det er altså hvis det er ordentlig skrevet og det er riktig korrekt grammatisk, så forstår jeg dilemmaene vanligvis. Dilemma kommer fra Martin. Hei, Martin. Nå prøver vi. Forstår du det du da? Forstår du selv, Bjørte? Det kommer ikke fra Martin. Altså, her er dilemma. Hvem er det for? Had, det er anonym. Ok, ikke si høyt. Ikke si, ikke si det høyt. Vær så god, Bjørte. Jeg skal si det inn meg først. Da sa jeg det. Tok lang tid. Ok. Ha dame og være utro, eller ikke ha dame og ligge med dama til bestekameraten? Ja, dette handler jo om da, skjønte du det, Sanne? La meg, for, altså jeg er jo, la det få synke. La oss si det sånn da, la meg være lytternes representant. Ja. Dere har sittet og nipugget dette og prøvd å finne ut av dette dilemma. Les det en gang til, sakte. Det første er, ja. Ha dame og være utro mot den dama du har da. Ja. Eller være single og ligge med dama til din beste kompis. Og da kan jeg kan opplyse om at det handler om her er hvem du er mest glad i av din egen kjæreste eller din beste venn. Og det er jo en kjent sak at den beste vennen man har, det er den beste vennen man har. Kjæresten, ja, det er en helt annen kategori igjen. Oi, sånn. Ja da. Ja, ganske kynisk da. Jeg har sett det i flere filmer at man velger bestevenn framfor dame. Men det er fiksjonsfilmer eller dokumentarer? Ja, det er både fiksjon og dokumentar. Jeg tror ikke jeg kan huske å ha sett noen dokumentarer om det. Akkurat sånn på foten, men eller hva det heter. På foten? På godfoten? Ok. Så jeg går nok for jeg går nok for vanlig utro. Jeg tror nok det er best i den situasjonen. Du tror det er best? Ja, absolutt. Ja, det er veldig, synes jeg er veldig, veldig vanskelig. Men det kommer litt an på dama til bestekompis nå da. Ja, men det er antageligvis det som skal være en fristelse her. Det skal være en fristelse. Det er nok en, tipp-topp dame på 8-9 på skalaen. Altså, minst, ja. Opp til 10 da. Helt opp til 10. Ja, okay. Det er ikke 12. Nei. I rollespillterning, nei. Det er skala, unnskyld. Slutt med rollespill. Jeg vet hva, det er drit av vanskelig. Du må velge dette pistol mot tinningen. Jeg tror, jeg tror jeg tror jeg vil ligge med dama til beste kompisen. Mhm. Jeg er sympatisk gjort det også, da. Det er koselig det da. Ja. Jeg synes at Tore var såpass overbevisende at jeg er i ferd med å helle til det å være utro mot min egen dame. En av to mener at det er best å ligge med dama til bestekompisen. Ja, så, men selv om han har overtalelsesevner, så bør ikke du ta hans parti. Du kan jo tenke selv og mene. Du måtte stå for det du sa. Det må du gjerne gjøre, Bjørte. Ja, men jeg gjør det. Så bra da. Ja. Ok, vi har et virksomhet dilemma som kommer spesielt til meg. Det står i hvert fall Steinar Kolon. Det er Marius som har skrevet dilemma. Hei Marius. Hei Marius. Ville du sett ut som Ronald McDonald resten av livet for 1 milliard kroner? Er det et dilemma? Nei, da er vi ikke inne i dilemma igjen. Nei, men vi lar den gå igjennom denne gangen. For jeg har noen tanker rundt det. Ja, vær så god, så gøy. Ronald McDonald er en hvit klovn. Han er kledd opp i klovnedrakt. Han har rødt hår. Kan jeg spørre da, altså, i motsetning til det vanligvis de svarte klovnene? Ja, de fargete klovnene. Har du ikke sett svarte klovner? Jeg har aldri sett en svart klovn. Ja, lev og lær, Tore. Okay. Lev og lær. Uansett, han er en hvit, veldig, veldig hvit fyr. Stemmer. Han har rødt hår og dette klovnekostymet. Er det da sånn at jeg kunne få denne milliarden på kontoen min og da skifte klær, altså kunne ha på mine sivile klær, eventuelt klippe håret mitt kort eller barbere det bort og gå med en annen parykk. Er det lov? Nei, det kommer på sånne du må ikke legge til ting. Nei, ikke appendix i dilemmaene. Men poenget at et menneske, han er jo ikke klærne sine. Det er akkurat som du sier si at en general, du er bare general, han er et menneske også. Da må jeg si, da, det betyr at du får betalt for å være Ronald McDonald. Da får du en milliard for å være Ronald McDonald resten av livet, og hver gang du er på en McDonalds restaurant da, eller? Ja! Hvis jeg skal gjøre markedsføring på McDonalds, så kan jeg selvfølgelig ta på meg de morsomme klovneklærne. Men vi er sivil og skal gå hjem og slappe oss se The Wire på DVD, så gir jeg ikke å ha på meg det klovnekostymen. Det vil jo være det letteste tidspunktet. Det vil jo være det letteste tidspunktet å ha Ronald McDonald-kostymen på når du sitter hjemme i sofaen og ser The Wire. Ja, men det gnager sikkert å bli svett og sånn, det må jo vaskes. Må jo ja, men selvfølgelig, du får flere sett med klovnekostymer. Du kan skifte så ofte du vil. Ja, jeg ville nok ikke vært Ronald McDonald for en milliard. Nei, jeg såpass god inntekt her i NRK. Hvis jeg kunne ta noe med når jeg kom hjem, så ville jeg vært Ronald McDonald for en milliard. Da ville jeg vært det. Hvis jeg skulle lese dette som et ekte dilemma, så hadde jeg valgt en milliard. Ikke sant? Altså enten være Ronald McDonald, eller få en milliard. Ja, jeg har tatt en milliard da. Du kan være ganske klok når du har vært det. Takk. Kjempeklok. Er så klok. Da er det vel min tur til å ta et dilemma. Kom igjen, Tore. Det er fra en som heter Victoria, eller kaller seg Victoria. Hei, Victoria. Hun skriver, ville dere helst blitt spist levende av en alligator, eller kokt levende og spist av pygmer, altså småfolk? Replikk. Hvis man da overlever denne kokingen så får man jo dobbelt opp av smerte da. Først blir du kokt og så spist, i stedet for bare bli spist. La oss si at det å bli spist er rett og slett bare for å være nedverdigende da, fra pygmenes side, men at du dør når du blir kokt. Så du dør når du blir kokt? La oss nå si at du dør når du blir kokt da. Du blir spist levende eller kokt til døde. Ja. Jeg må si at jeg foretrekker det kort og brutalt enn i stedet for en lang seipine. For jeg regner med at dette vann... Ja, det kan jo tenkes at vannet er kokt opp fra før. Ja, du, tenker, du startet iskaldt vann, du? Ja. Nei, det er ferdig kokt. Det er som pasta. Men jeg tror likevel at jeg hadde gått for den... Hva var det første? Krokodilen? Nei, alligator. Alligator, ja. Men det er forskjellig. Krokodilen er mer grønnaktig, mens alligatoren er mer grå. Ok, ja, men jeg tror jeg hadde gått for alligatoren, jeg. Ja, fordi han, den alligatoren, det har jeg sett på National Geographic Channel, at de er så flotte. De tar tak, og så rister de til det ikke er noe mer liv i deg. Og du vil jo knekke så lett som bare. Du knekker som en fyrstikk i gapet på en alligator. Jeg vil jo si at det å bli spist av en, nei, og det å bli kokt levende det er jo veldig nedverdigende. Så derfor velger jeg også alligator. Det kommer an på hva folk ser på da. Hvis folk ser på, så er det nedverdigende. Noen må jo passe gryta. Ja, men jeg bare tenker på at å bli spist eller drept av en alligator med folk som stod og så på, det er ikke spesielt ærefullt det heller. Nei, men det er liksom naturens gang da, Bjørte. Hvis du er i Afrika, så kan det hende du blir spist av alligator. Det er, altså det er næringskjede da, Bjørte. Du er alligatormat, og så bæsjer han, så er det noen som spiser bæsjen til alligatoren, og så er vi rundt. Ok. Cirka. Fluene spiser bæsjen, ikke sant? Nei, ok. Fint. Skal vi runde av nå? Runder vi av dilemmas nå? Nei, det skal være en runde til med dilemmas. Såpass. Ja, ja, det er derfor vi har fått 2 timer, for at vi skal kunne ta skikkelig i når vi først... Og det er nok av dilemmas å ta tak i her. Ja. Hva vil du helst være? Ville du hatt det? Herregud, får en søk problem til deg. Nei, fy faen. Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Vi holder på med Dilemmas, en av de viktigste radiospaltene som vi har skapt i hvert fall. Det merker jeg nå, når vi ser hvor mye den engasjerer og hvor mye lytterne bryr seg og sender inn nye dilemmaer til oss. 1987 kodordresepsjon eller rr@nrk.no. Vi trenger det, og takk for det. Bjørte, du sitter med mange papirer foran deg. Det betyr at du har skrevet av dataskjermen da, for å... Rett og slett. Ja. Jeg er såpass lyssky at når jeg ser på dataskjermen over lang tid, så svir jeg øynene, så da må jeg skrive det ned på et papir. Her kommer det inn. Hva velger du mellom campingbil eller bobil? Synes jeg er et veldig godt dilemma. Jeg er alltid, det er jo, jeg er nesten partisk. Det er ikke dritgodt dilemma. Nei, det er ikke dritgodt dilemma, men jeg har i tillegg da vært fryktelig stor fan av bobil gjennom hele livet. Altid ønsket meg en skikkelig fin bobil. Og grunnen til det, tror jeg, er at jeg er veldig glad å samle ting på et sted. Og det som jeg ikke liker med campingvogn er at det er en separat enhet fra kjøretøyet ditt. Det som kan skje da i verste fall, er at du for eksempel glemmer campingvogna, eller at den detter av, som man også kjenner igjen fra tegnefilmen som går på julaften, hvor Langbein er så uheldig å tråkke der hvor tilhengerfest er, og da ramler hele dritten av. Ja, den ramler av, men den hekter seg heldigvis på igjen da. Ja, men det er bare et effektivt univers, det kan gå. Men det, ja, det, ja, ja. Det, men det som er kjipt med bobil er at hvis du er et eller annet sted ute på ferie, og så skjer det en emergency krisesituasjon, mm. og så må du ta opp en biljakt, mm. og så kjører du rundt med en bobil, det er rett og slett et helvete å drive sånn car chase mm. med en bobil. Det har jeg også hørt og lest på folk som blogger, som har bobilblogger, mm. at det er vanskelig å drive biljakt med bobil. Men da, er du vanligvis da den som blir jaktet på, eller jakter du selv? For jeg jakter selv. Ja, du jakter selv, ja. Men det som er... Jeg har lest på internett også at nå har det kommet en helt ny bobiltype der bobilen på en måte kan åpne buken, så kan trekke ut en skuff under bobilen, mm. og der, i vaggu meg, så står det en flott, rålekker sportsbil, cabriolet, som du kan kjøre mulig. Rundt da, og drive biljakt med. Yes. Men det jeg lurer på, og som er det store spørsmålet, er jo hva som egentlig er mest populært. Mm. For jeg har følelsen av, i hvert fall i Norge, så er campingvognen, den står veldig sterkt. Mm, det gjør det. I motsetning til på kontinentet, hvor det virker som bobilen er mye mer populær. Tyskland, herregud, så må bobiler selger de ikke der hvert år, da. Ja, ikke sant. Sjukt. Ja. Jeg tror jeg går for bobiler. Jeg går for bobiler, altså. Mm. Bare... Med sånn skuff, da, og sportsbiler. Ja, ja, skuffen må du ha. Ja. Jeg kan godt ta et dilemma som er sendt inn til Bjarte. Ok. Ja. Det var gøy. Ja, det skjønte jeg. Men det er greit. Mm-hmm. Det er fra Anders fra Oslo. Hei, Anders. Hello. Han skriver, det er til deg, Bjarte. Det sa jeg kanskje. Yep. Hva ville du valgt å drikke? Skal vi se, nå begynner jeg på begynnelsen igjen. Hva ville du valgt hei, å... Hei, sånn. Hva ville du valgt å drikke? Skal vi se. Hva ville du valgt... Kom igjen! Hva ville du valgt av å drikke et glass med svette fra Tore, eller en tesje diaré fra Steiner? Da tar vi utgangspunkt i at et glass er cirka 2 dl. Ja. Er det greit? Du får da cirka 1,9 dl svette da, fra Tore. Mm. Eller en tesje som hvorfor er... Hvorfor 1,9? Jo, fordi du fyller ikke helt opp. Ok. Hvorfor ikke? For da skulper det. Jo, men det glasset er cirka 2,5 dl. Jeg sa at glasset er 2 dl. Okay. Og når du fyller det opp med svette, så kan du ikke fylle det helt toppa, for da søler du på fingrene. Ja, og så skal du spise etterpå, og så skal, ja, får du... Ja, det, ja. Så 1,9 dl, og da hvor mange milliliter, centiliter diaré er det snakket om? En tesje? Det er vel kanskje noen milliliter, da. Jeg tror ikke det er så nøye med milliliter, for jeg tror at en tesje fungerer vanligvis som et tesjemål. Ja, det gjør det. Du gjør ikke det om til milliliter. Vi gjør ikke det, vet du. Vi har ikke gjort det, vet du. Vanligvis vi står foran på kjøkkenet, vi gjør ikke det, vet du. La oss høre hva Bjørte sier til deg. Hva sier du, gammel? Igjen så må jeg si det der, at som jeg nevnte når det gjaldt alligatoren, at jeg går for det. Jeg vil heller ha det kort og brutalt, eller i stedet for en lang pine, så jeg går rett og slett for en tesje steinadiaré. Da kan jeg bare si at det står ikke noe om i dilemma at du skal sippe til svetten min over en lengre periode. Du kan godt bare bøtte ned på. Ja, men vet du hva? Det er et svelg, maks 2. En kopp, altså 2 dl, er ingenting det. Nei, det er lite, ass. Ja, men hvis det var dere gutter som skulle velge mellom gjør det motsatt at det var svette for meg. Åh, jeg hadde ikke glatt det. Er det sant? Ja, som tørstedrikk. Jeg forbereder meg retten til å ikke svare på det, siden det ikke er i et ekte dilemma. Jeg trekker mitt svar. Ja, ok, men så bra da. Så det er koselig for meg. Jeg føler at nå kommer vi nærmere. La meg snakke ferdig. Det er koselig at jeg føler meg nærmere deg nå. Det er hyggelig at du ville valgt min diaré framfor Tore Svette. Ja, men jeg vil ikke at dette dilemmaet skal føre til at det blir noen større avstand mellom meg og Tore, for det var ikke intensjonen her i det hele tatt. I det du avgav ditt svar om at du vil spise en tesje med min diaré, så da knyttet du det nærmere meg. Jeg vil jo ikke spise en tesje med min diaré. Det er satt opp mot no hard feelings fra min side, altså. Nei. Jeg sier... Hva sa du, Berte? No hard feelings fra min side, sa jeg. Vi runder av dilemmas. Nei, vet du hva? Vi må ta et til. Et siste, da. Å, herre min hatt. For et engasjer. Det er dilemma, du, Berte. P1 eller P2? Nå, gutter. NRK. Nå snakker vi en om gangen. Nå orker jeg ikke mer av dette maset her, gutter. Jeg er programleder. Nå snakker vi en om gangen. Vær så god, Berte. Presenter ditt dilemma nå. Dette blir kanskje litt internt, men jeg vet det er mange der ute som hører på, som er veldig engasjert i dette her. Mm-hmm. P1 eller P2? P2. P1. P3. Euroboys var det, One Way Street i radioresepsjonen på NRK P3, Chill Out Sunday Sessions hos oss. Vi prøver å chille, det er vanskelig når samtalen engasjerer så veldig da. Men nå kan vi roe oss litt ned i hvert fall. Det er ikke lenge da. Det er ikke krangling, det er bare engasjement vi viser her. Bare. Er det det, ja? Nei, det er kanskje krangling. Nei, jeg vet ikke. Nei, ikke. Jeg vet ikke. Det er vel et slags engasjement, men ja. Hva skjer at den der Euroboys, hæ? Nei, vær så god, Bjørte. Nei, det var ingenting. Jo, si, var det ingenting? Det var jo du begynte på nå. Så hvis ikke du snakker nå, så blir det helt stille. Jeg bare sier at når den Euroboys-låten kom ut, så synes jeg den var så sinnssykt bra. Hva synes du nå? Jeg synes fremdeles den sinnssykt bra. Så den ja, spennende historie. Den, når du hørte den første gang, jeg var ikke meningen at pika og har vært der oppe helt hele tiden. Hele tiden, ja. Akkurat, ja. Hun var i den heldige situasjonen at Steinar la den sangen inn på iPod-en min. Og da hørte jeg den igjen, og da tenkte jeg, shit, dette er vel en god sang, altså. Det er en god sang, ja. Ja, det er en god sang. Det er skikkelig god sang. Flinke de gutta der, altså. Det var jo Euroboys, de kalte seg jo Kåren og Kevin før. Så slutta han Kåre. Da var det litt rart å kalle seg Kåren og Kevin. Det gikk det over til Euroboys. Også på kontinentet, så prøvde de ut plate og gjøre seg store der nede. Da kunne de ikke hete Kåren og Kevin, for de skjønner, den åen er vanskelig for mange europæere. Så de kalte seg Euroboys. Og det er litt morsomt, for Tore har da Euroboys-utgaven av Long Day's Flight Till Tomorrow. Mens jeg har Kåren og Kevin-utgaven. Helt lik, bare forskjellig navn. Bortsett fra at jeg har mistet min. Ja, jeg har mistet min, jeg også, men jeg ligger på iPod'en nå. Ja. Men det var ikke det samme med Tore, at når han skulle prøve å slå han ned på kontinentet, så hadde han to tøller over O'en, og kunne ikke kalle seg Tore ned på kontinentet, og han kallet seg for Tøre. Stemmer det? Jeg vil egentlig ha hyttetak, men jeg vet ikke hva det er. Jeg vet ikke hvordan man uttaler det. Nei. Vi skal snart, vet du ikke hva hyttetak er, Børte? Nei. Nei, det er en type tegn som du har over bokstaver som ser ut, ja, som et hyttetak. Den er til høyre for å'en på tastaturet. Hvis dere har tastaturet. Ja, ja, ja, nettopp. Det er noe sånn chèvre-aktig. Ja, når du skriver chèvre, så har du med den. Men jeg skriver nesten aldri chèvre. Nei, det tror jeg aldri. Men jeg skriver parmesan, jeg skriver jarlsberg. Ja, det er de to. Jeg har skrevet chèvre et par ganger, riktig nok uten å bruke hyttetaket. Men det er fordi jeg, det har bare vært notat til meg selv, så jeg skjønner hva det betyr. Jeg trenger ikke at det skal være korrekt. Har det bare vært i privat sammenheng, eller har det vært i jobbsammenheng? Nei, så det skal handle chèvre. Handle chèvre til helgen. Har du skrevet andre ting? Har du skrevet manchego, for eksempel? Har du skrevet det? Ja, faktisk, mange ganger. Har du skrevet bri? Ja. Har du skrevet camembert? Nei, det eneste. Jo, camembert har jeg skrevet, og parmesan og jarlsberg er det jeg har skrevet. Ja, har du skrevet rapesan da? Nei, rapesan har ikke skrevet. Rapesan er nesten like godt som parmesan. Jeg synes nesten ikke det er noen forskjell. Rapesan kjenner jeg ikke så godt. Rapesan, det er på en måte lillebroren til parmesan da. Du har skrevet nesten alle oster. Det er veldig bastant å gå ut og si at man har skrevet alle oster, men jeg har skrevet ganske mange oster som er å få på Coop Mega på Tøyensenteret, og de har ikke kjempestor osedisk. Tomatost? Det har skrevet. Det har jeg også skrevet, faktisk. Vi skal starte til en rockespalte som du har stått ansvarlig for, Bjørte. Ja. Er dette prisvinnende innslag? Nei, på ingen måte. Nei. Jeg har prøvd, men jeg har ikke vunnet noen priser. Nei. Før det så skal vi høre en prisvinnende låt. Dette er Arcade Fire, og låta den heter No Cars Go, og du hører den i radioresepsjonen Chill Out Sunday Sessions. 3-3-3-3-3-3 Du hører på 3-3-3-3 No Cars Go, Arcade Fire, radioresepsjon NRK P3. Sæna Sagen heter jeg, Bjørte Paul Kjøsheim heter du. Ja. Tore Sagen heter du. Ja. Vi er tre glade gutter som lager dette programmet hver eneste weekend fra fredag til søndag. Hei til deg. Hei til deg. Vi skal til en spalte som du har laget til oss. Er det en spalte? Til lytterne, som en gave til lytterne da. Er det en spalte? Om... Det er ikke en spalte som heter Bjørte har laget en spalte til oss. Nei, jeg bare spurte fordi du sa at det var en spalte som... Det er en slags spalte. Ok, det er bare må være lov å lure. Det er en rockespalte. Bjørte har alltid vært interessert i rock'n'roll, og er glad i musikk generelt. Og dette her var vel en pilot du lagde en gang? Ja, det var det. Det er en rockespalte som vel ikke har blitt... Det er rett og slett en sånn pilot som er sendt til Håkon Moslett, for jeg tenkte kanskje kunne lage et skikkelig rockeprogram på... Slåsskjempen. P3. Slåsskjempen Håkon Moslett, ja. Men det var andre som fikk rockeprogram. Det var ikke meg. Nei, det var Asbjørn Slettemark og Tor Otto Mjelde. Otto Mjelde, populært kalt. Pyro. Men det kan kanskje være litt morsomt å høre på en bit eller to fra piloten. Ja, det blir et slags segment, eller blir et slags program i programmet da. Det var ikke spalte. Jeg klarer ikke å bestemme meg. Nei, ikke helt. Dilemma. Wow! Velkommen til Rock On! Au! Rock, rock, rock, rock! Wow! Det der var vel skikkelig gode rock, det var det ikke det? 17! I går så hadde jeg et telefonintervju med han der legendariske Whitesnake-vokalisten David Coverdale. Au! Og du skal få høre en redigert utgave av det intervjuet etter denne låten. Wow! Her kommer der rock. Hello, Mr. David Coverdale. What kind of music would you say that Whitesnake play if you should categorize what kind of music Whitesnake play? Rock. Wow! Satan! Det var det jeg visste. Thank you for speaking to us here at Rock On, Mr. David Coverdale's. Og nå, mer rock! Wow! Jeg sier som jeg pleier. Rock, rock, rock. Wow! Og så til konkurransen. Spørsmålet vi stilte var altså: han digger rock, han er sjef i helvete, hvem er han? Og vi har med oss en lytter på telefon. Kan du svare? På første bokstaven. Ok, første bokstaven i svaret, det er S. Kristus kaller. Nei, det var nok ikke helt rett det. Vi må ta inn en ny telefon. Au! Og vi spør altså: han digger rock og er sjef i helvete, hvem er han? Satan! Wow! Kanon fisefett. Det var jo midt i kuser det. 10 poeng for helvete. Da må vi takke for oss. Men vi er plutselig tilbake igjen en annen gang. I mellomtida, mer rock. Au! Suburban Knights. Ikke netter, altså, men riddere da. Suburban ja. Knights. Hard Five, tror jeg det heter. Jeg må jo trekke sammenligningen til Hi-Fi, eller Hi-Fi. Det heter jo Hi-Fi, i hvert fall i Norge. Ja, Hi-Fi-klubben er jo ikke noe som heter i Norge, men jeg tror nok at det er litt som oil-skinn, som vi pleide å si da vi var yngre senere. Vi hadde oil-skinn-jakke. Det er en blanding av et engelsk og et norsk ord. Egentlig heter det oil-skinn, og egentlig heter det sikkert også Hi-Fi. Det var vel mutteren som banket inn utover at det heter oil-skinn. Ja. Det er vanskelig, for det er blanding av altså skinn, norsk ordet skinn, og ja. Olje også, på engelsk. Og så er det sånn liten justering som skal til for å gjøre det til et korrekt ord, da, nemlig oilskin. Altså egentlig så skulle denne gruppen hette Hard Feared. Ja, det stemmer. Dette er Radioresepsjonen på P3, og vi skal ha en spalte som på en måte glemmes litt bort, helt til du plutselig står der og møter deg face to face i døråpningen. Det har vel noe med det å gjøre at vi er ikke så dritglade alle i denne redaksjonen her, for å flagge denne spalten så kanonhøyt. Radioresepsjons stand-up-spalte snakker vi om. Hva? Hørte du ikke hva jeg sa? Da må vi sjekke hørselen vår, tror jeg. Det skal jeg gjøre. Lytterne var med på, veldig greit. Ja. Radioresepsjons stand-up-spalte. Ok. Den går ut på, rett og slett, at vi, en av resepsjonistene, har stand-up hver dag. Det er så enkelt. Det er så enkelt. Det er fordi vi er så jævla fascinert da, av sjangeren. Ja, vi, som vi har sagt så mange ganger nå, så var det noe vi trodde kom til å gå over, hele det fenomenet med stand-up, men så viste det at det holdt så godt i så mange år, og det gir seg ikke. Det blir bare mer og mer populært. Fortsetter og fortsetter og fortsetter. For meg så er det ikke bare sjangeren som fascinerer, men det er hele bransjen. Stand-up bransjen, miljøet, menneskene, er en veldig glad gjeng. Og vil kreativ, flott gjeng, og vi vil gjerne være en del av det miljøet. Derfor så prøver vi oss da på, som stand-up-komikere. Det er sånn at vi har delt opp i tre. Siden vi har en weekend, så er det jo 3 dager, og vi er 3 personer. På fredag var det jeg som gjorde stand-up. Ja. På lørdag var det Bjørte. I går altså. Ja, og i dag er det altså deg. Hua! Hua! Vi hører James Brown med I Got You, I Feel Good, og så er det stand-up. Samarbeid med Stand-up Norge og Ringnes presenterer Radioresepsjons stand-up-spalte. Drikk iskald Ringnes lettøl. Ta godt imot dagens første komiker, Steinar Sagen. Tusen takk. Hallo, er det noe liv her? Ja! Godt å høre. Jeg skal holde en tale i en begravelse en gang, og da begynte jeg med denne replikken. Anbefaler ikke. Nei, det er mange ganger det ikke er så lurt å bruke den replikken her. Når du ligger med en dame for eksempel som er helt passiv, ikke rop er det noe liv her? Kan bli sett på som litt grann sarkastisk. Alright, det er veldig hyggelig da. Jeg tenker på det med brevskriving og sånt. Det er veldig hyggelig når man får, en sjelden gang får brev. Jeg synes det er ganske slitsomt å sende brev da. Fordi man må kjøpe frimerker og konvolutter og brevpapir og sånt. Det er mye styr da. Ja, men en av de veldig få ting som, det er, altså brevpapir da, og frimerker, det er en kom igjen! Det er en av de veldig få ting du må slikke for at det skal funke. Du må bruke tunga da, og jeg liker den slikkingen, du må slikke på konvolutten, du må slikke på frimerkene, og det minner meg på at tunga er en fantastisk kroppsdel da. Ja. Og faen, folk som er lamme fra nakken og ned, de bruker jo faen meg tunga til alt nesten, altså de bruker på en gang til å skrive på datamaskin, til å styre rullestolen, til å peke med. Er tunga faen meg undervurdert, men jeg da? Ja. Ja, litt... Ja. Men når det gjelder brev og slikking av brev og frimerker så er det sånn negativt selve smaken det eneste jeg skulle ønske var at man kunne smake litt forskjellig da. Jeg tror man ville sendt enda flere brev hvis det var diggere smak på konvoluttene. Kanskje kunne smakt biff og bernet eller sånn da, bernes av det da, eller forrykkel kanskje, eller sushi, eller kaffelatte, eller ja, kanskje bare fitte. Nei, jeg skulle ønske man kunne bruke tunga mer som sagt, og man sier at fingeravtrykk er helt unike. Kjempebra. Fingeravtrykk er unike. Men jeg skulle overraske meg noe jævlig om ikke tunga var unik også. Så kunne det vært sånn at når du skal inn i USA da, så måtte du ikke skanne øyet ditt. Nei. Du kunne legge tunga ditt på en sensor da. Du kommer med antallet der. Please put your tongue here, sir. Du legger tunga på den sensoren. Thank you, welcome to the United States. Jeg heter Steinar Sagen, du snakker meg. Hva heter du? Steinar Sagen. Ja, jeg synes jo det var morsomt, men jeg tror nok at, jeg skal ikke være veldig streng, men jeg tror nok at du burde øve mer, og så er du veldig nervøs når du går på, og det gjør at du stokker ordene litt, og poengene faller litt ut og sånne ting, og i tillegg, ja, det gikk litt fort for meg, altså, jeg synes ikke det var så morsomt, vi lo nok mer av deg enn med deg. Men la du merke det, Steinar, at vi lo en del i begynnelsen, og så lo vi en del i slutten, så det du må gjøre, du må renske ut noe av de forklaringsgreiene som du har i midten for å sette liksom jokene det tar for lang tid ja, du legger ikke opp til smash liksom, sånn som du burde ja, men det skjønner jeg og jeg merker det er rart at jeg ikke lærer fra gang til gang ja, egentlig ja, jeg kan jo egentlig bare lese det for jeg har jo arket foran meg det er egentlig bedre det altså kanskje du skal prøve det neste gang. Jeg tror jeg skal prøve det neste gang. Ja, men det var veldig verdt et forsøk, men jobb litt med det. Ja, jeg skal jobbe litt med det. Jobb litt med det, du. Ja, takk for det. Tusen takk for tilbakemeldingen. Hva heter du? Steinar Sagen. P3. Dette er P3. The Hives, tick, tick, boom i radioresepsjonen, og jeg vil bare si personlig at jeg føler ikke at jeg helt takler stand-up-sjangeren ennå. Jeg ble lei meg og deprimert, for det synes jeg gikk så dårlig. Ber du om unnskyldning? Nei, ikke unnskyldning. Jeg bare sier at det er ikke min arena. Føler du deg ydmykket? Ja, føler meg ydmykket. Og det hjalp ikke så mye når vi fikk så mange som ville at du rett og slett skulle bli skutt. Men det var så dårlig. Men det var jo vel fortjent når man ikke forbereder seg noe særlig godt, og ikke øver på forhånd, og gjerne foran speil hjemme som også veldig. Når du sier dette, så mener du da at vi har fått tekstmeldinger der det står mitt navn, skyt Steinar, Steinar skal bli skutt i dag. Ja, det trenger ikke noe sammenheng. Nei, sannsynligvis har det, men det har det sannsynligvis det. Men vi vil også, på vegne av oss alle tre, så vil jeg benytte anledningen til å takke for alle sms'er, altså bortsett fra de siste som har kommet inn her. Det høres nesten ut som en selvmordsbrev, nei, det er ikke det. Nei, det er ikke noe selvmordsbrev. For det er jo ikke skrevet det. Nei, det er ikke. Takk for alle sms'er og e-poster som har kommet inn. Det er veldig hyggelig, og fortsett gjerne om dette. 1987 kodoresepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Det er en weekend neste weekend også. Ja, det er det. Sånn heter. Det er alltid en weekend. Ja, mellom 16 og 18 har vi sendinger fredag, lørdag og søndag, og gå også inn og last ned vår podcast hvis du er interessert i dette. Hva er det å si for noe? nrk.no/podcast, eller last ned fra iTunes. Steinar Sagen skal skytes av sin yngre bror Tore. Ta på brillene. Og så er det vel et godt plassert skudd i låret vi snakker om. Jeg er i rumpa, prøv i rumpa. Jeg venter litt, for det er det. Vent litt til. Nei, kanskje trygge. Au! Nei, det var mye tyn for Steinar i dag. Tok det pent, da. Ha det da, folkens. Ha en god søndag og ha en god uke. Chill out. Så hører chill vi på fredag. Høres på fredag. Yeah, ha det, yo, chill, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.